1. Suzanne Bosman. Goedemiddag, weer een landbouwminister in de problemen. Piet Adema ligt onder vuur. Brussel vindt dat hij treuzelt. Het mest uitrijden moet sneller aan banden worden gelegd. En dat gebeurt nu ook. Waarom zei Adema een paar weken geleden nog dat de soep niet zo heet gegeten wordt? Straks in 1 Vandaag na het NOS Journaal. Michel Koenen. Er is nog geen overeenstemming bereikt over de levering van Leopard-tanks aan Oekraïne, heeft de Duitse minister van Defensie Pistorius gezegd op de topconferentie in Ramstein. Volgens hem is Duitsland niet het enige land dat twijfels heeft en kan het nog dagen tot weken duren voordat er een beslissing komt. Op de topconferentie zijn 50 defensieleiders aanwezig om verdere militaire steun aan Oekraïne te bespreken. De Amerikaanse minister van Defensie Austin liet in zijn openingstoespraak nog maar eens weten Oekraïne te steunen zolang dat nodig is. Het kabinet gaat toch dit jaar al het uitrijden van mest aanpakken, zoals je net hoorde. Het zou 1 januari volgend jaar worden, maar het wordt nu 1 maart dit jaar, zei landbouwminister Adema na spoedoverleg vanochtend. Nu zegt de Europese Commissie, nee, je zult het wel op 1 januari moeten doen. We zijn daar natuurlijk over in gesprek gegaan met de Europese Commissie. En we hebben gezegd, die 1 januari dat halen we niet, maar we gaan het dan nu doen per 1 maart 2023. Nederland heeft nu nog een uitzonderingspositie. Boeren mogen meer mest uitrijden dan in de rest van Europa. Maar de Europese Commissie dreigde die regeling per direct stop te zetten, omdat het kabinet te weinig zou doen aan de waterkwaliteit. Er wordt in Nederland niet meer gezocht naar nieuwe gasvelden op land, alleen nog op zee. Er worden alleen nog winningsvergunningen afgegeven voor plaatsen waarvan al bekend is dat er gas in de grond zit. Gasnetbeheerder Stedin moet meer doen om de veiligheid te garanderen bij werkzaamheden aan gasleidingen. Dat zegt het staatstoezicht op de mijnen na een onderzoek naar een gasexplosie in Zoetermeer vorig jaar. Bij werkzaamheden aan gasleidingen raakten toen 3 monteurs gewond. De Leidse medicijnproducent InnoGenerics kan toch een doorstart maken, meldt de curator. Het bedrijf wordt overgenomen door een leverancier van grondstoffen voor medicijnen. Die is gevestigd in Ter Apel. De overheid ondersteunt de overname met een bijdrage van €150.000. De politie heeft vanochtend 11 leden van de harde kern van Feyenoord aangehouden. Dat gebeurde naar aanleiding van 3 verschillende onderzoeken, zegt de politie. Het bekladden van het huis van een Rotterdamse wethouder, het in brand steken en bekladden van een sportschool hier in Rotterdam en de spandoeken die in Tirana getoond zijn vorig jaar mei, waar echt schokkende teksten op stonden. En dat was tijdens de finale van de Conference League. De verdachten zijn mannen tussen de 21 en 36 jaar. Ze komen uit plaatsen in het hele land. Naast de strafrechtelijke vervolging wordt bekeken of ze een stadionverbod kunnen krijgen. Viruswaarheid voorman Willem Engel gaat in hoger beroep tegen zijn veroordeling. Hij kreeg een maand voorwaardelijk cel voor opruiing. Engel riep in coronatijd op sociale media op om mee te doen aan een verboden demonstratie. En de rechter zei met de uitspraak te willen voorkomen dat hij zich nog een keer opruiend uitlaat. En de viruswaarheid voorman gaat in hoger beroep omdat het vonnis volgens hem technisch gezien niet klopt. Engel werd wel op 5 van de 6 aanklachten vrijgesproken. Het weer nog vanuit het noorden geleidelijk overal droog. Vannacht dan opklaringen en lichte tot matige vorst. Min 2 tot min 5 graden. Lokaal kan ook nevel of mist voorkomen. En kans op gladheid. Morgen wordt dan droog met periode met zon. Het wordt dan een graad of 2. Michel, dankjewel. Bij de ANWB voor het verkeer. Helene Geestig. Helene. Goedemiddag. Ja, het verkeer in Brabant heeft last van sneeuwresten en in Limburg van sneeuwbuien. Dus daar moet je nog oppassen. Je merkt daar vooral wat van op de A58. Daar rijdt het nog bijzonder langzaam van Breda naar Eindhoven. Tussen Tilburg Centrum Oost en knooppunt Batadorp 22 kilometer langzaam rijdend verkeer. Die file kost je ongeveer 40 minuten. Op de A1 Amsterdam-Apeldoorn, daar is niks aan de hand overigens qua gladheid. Maar er staat wel een lange file bij Barneveld, 8 kilometer daar. De vertraging is een kwartier, er staat een auto met pech. De rechterrijstrook is dicht. En de nasleep van een ongeluk veroorzaakt file op de A12 Utrecht-Den Haag tussen Nieuwegein en Harmelen. Houd daar ook rekening met een kwartier extra reistijd. Wij zijn Cosun, een agri-foodcoöperatie die samen met haar leden bouwt aan een plantaardige toekomst. Zo groeien er op onze akkers niet alleen gewassen, maar ook vegan ijs, kaas en shampoo. Meer weten? Kijk op cosun.nl/detoekomstisplant. Nederland, hoe gasvrij is Nederland, hoe gasvrij is... Kan kunst veranderen hoe mensen omgaan met de aarde? Je ontdekt het in de tentoonstelling Tenminste Houdbaar Tot. Nog te zien tot en met 29 januari in Museum Arnhem. Nederland, hoe gasvrij is Nederland, hoe gasvrij is... Bij BeSure houden we van een beetje beter. Impact maken. Jou elke dag een beetje blijer maken. Bijvoorbeeld door onze premies lekker laag te houden. Benieuwd naar onze zonnige autopremie? Ga naar BeSure.nl. Hoe gasvrij is Nederland? Is jouw huis klaar voor een warmtepomp? Dat kun je eenvoudig testen. Doe nu de cv-check van Natuur en Milieu en verlaag de temperatuur van je cv-ketel. Ga naar hoegasvrijbenjij.nl voor alle info. Beetje minder autopremie? Ga naar BeSure.nl en kijk hoeveel jouw premie omlaag kan. BeSure, beter verzekerd. Direct duurzamer rijden met je huidige wagenpark? Kies Nestemai Renewable Diesel. Een HVO 100 brandstof voor alle dieselmotoren. Levert tot wel 90% minder uitstoot van broeikasgas. Maak vandaag nog duurzame impact. Verander van brandstof, niet van wagenpark. Tank Nestemai Renewable Diesel. Hey accountant, wil jij in één oogopslag zien welke klant jouw persoonlijke aandacht nodig heeft? Dat kan met het Accountancy Dashboard van King Software. King Software. De goedkoopste energie is de energie die je niet verbruikt. Bengglas is het beste isolatieglas ter wereld en past altijd in bestaande kozijnen. Start met besparen. Ga naar bengglas.nl. King Software, waar persoonlijk de standaard is. Bespaar op uw energierekening en vraag uw glashetter om Bengglas. Ga naar bengglas.nl. Zoek je een auto voor je gezin, de boodschappen of je werk? Er is altijd een Broekhuisauto die bij je past. Ruim 3.500 occasions direct uit voorraad leverbaar. Bekijk het aanbod op eenbroekhuisauto.nl. Broekhuis beweegt mensen. Een leefbare planeet voor de volgende generaties? Onze aandeelhouders kijken vooral naar het volgende kwartaal. Dat horen we vaker bij EY. Terwijl bedrijven die nu radicale keuzes maken, zijn de winnaars van morgen. EY helpt bedrijven op allerlei manieren om de omslag te maken. Van het benchmarken van klimaatrisico's tot een strategie voor duurzame transformatie. Kijk voor meer informatie op ey.nl/sustainability. EY Sustainability. Duurzaamheid hard gemaakt. Koop nu een occasion en krijg €500 tanktegoed. Ga naar eenbroekhuisauto.nl. Opera en ballet bundelen de krachten in Verdi's meesterwerk Messa da Requiem. Vanaf 9 februari bij Nationale Opera en Ballet. Mis het niet. Kaarten via operaballet.nl. NPO Radio 1. Afro Tros. Hebben de onthullingen over seksueel grensoverschrijdend gedrag bij The Voice of Holland iets opgeleverd? Een jaar geleden werd de documentaire van Boos uitgezonden. Wat is er sindsdien veranderd? Straks spreken we daarover met regeringscommissaris Mariette Hamer. Groot-Brittannië raakt in verval. Zo'n lange economische stagnatie als nu zou in 250 jaar tijd, Lambert, niet voorgekomen zijn. Ja, dat zegt een bekende Engelse publicist. Langer dus dan tijdens de oliecrisis of de Tweede Wereldoorlog. Of dat klopt, checken we zo in feit of fictie. En nu opnieuw wordt het kabinet vanuit Brussel teruggefloten over het mestbeleid. Eén vandaag. Suzanne Bosman. Ja, dat was paniek in Berlijn vanmorgen. Vlak voordat daar de landbouwbeurs Die Grüne Woche van start zou gaan, in aanwezigheid van ChristenUnie-minister Piet Adema, vertrok die ineens. Lambert, wat was er dan aan de hand? Ja, stikstofminister Van der Wal verrichtte daar plots de opening van het Nederlandse paviljoen, in plaats dus van Adema. Tot verbijstering van meegereisde Kamerleden. Een van hen is Laura Bromet van GroenLinks. Gisteravond zaten wij nog aan een diner met de minister van Landbouw en vanochtend was hij plotsklaps verdwenen. Ja, volgens de Telegraaf was Adema in paniek toen hij vertrok uit Berlijn. Reden, spoedoverleg in de ministerraad over het uitrijden van mest. En dan gaat het over derogatie, Lambert. Ja. Wat is dat precies? Ja, het gaat over boeren die mest uitrijden. En Nederlandse boeren mogen meer mest op het land uitrijden dan boeren in andere EU-lidstaten. Dat is derogatie, afwijken van de wet. Maar dat wij hier in Nederland meer mest mogen uitrijden dan in andere EU-landen, dat moet in 2026 helemaal afgelopen zijn. Dit jaar zou voor de boeren een overgangsjaar zijn. Dat had minister Adema in december nog laten weten. Maar dat blijkt nu heel anders te liggen. Per 1 maart wordt het uitrijden van mest al beperkt, vertelt minister Adema zojuist aan onze verslaggever Marloes Lemsom. In ieder geval wordt duidelijk dat, we hebben het wel eens over geitenpaadjes, als we... Was dit er eentje? Nou, misschien was dit er een. En het is wel duidelijk dat de Europese Commissie dit soort geitenpaadjes niet meer accepteert. Brussel heeft feitelijk gezegd, we trekken de derogatie in als u doorgaat met dit soort versoepelingen, toch? Zover zijn ze niet gekomen. Maar het beeld was wel dat Brussel dit heel serieus meende. Vandaar dat we ook met Brussel in gesprek zijn gegaan. En vandaar dat we ook hebben gezegd, we gaan nu per 1 maart 2023 implementeren. Ja, weer crisis dus op het ministerie van Landbouw. Wat zijn de gevolgen, politiek en voor de boeren? Ik praat erover met derogatie-expert Rick Schoksbergen. En Sjaak van der Tak. Goedemiddag, meneer van der Tak. Goedemiddag. Voorzitter van LTO Nederland. U bent nog in Berlijn. Hè? Heeft Adema nog dag gezegd tegen u bij vertrek? Adema heeft tegen mij inderdaad gedag gezegd. En hij was zeer teleurgesteld over de opstelling van Europa. Die, zoals al een van uw medewerkers zojuist zei, een van die journalisten, die zei inderdaad van, goh, we hadden in feite met Europa een overgangsjaar, een leerjaar bedongen. Om uiteindelijk op 1 januari 2024 te voldoen aan regels, minder mest. Maar uiteindelijk ook om een aantal bufferstroken rond te... Dat zei hij allemaal nog tegen u, terwijl hij op het punt stond om naar Den Haag te gaan. Als ja, ik u beluister, meneer Van der Tak, is het ook meneer Van der Tak die wel die teleurstelling heeft? Ik heb buitengewoon deze teleurstelling, ja. Omdat we eigenlijk de Europese Commissie... in feite in het vierde kwartaal toch de verwachting heeft gewekt... dat leerjaar door Adema ingezet en dit overgangsjaar ook zou komen. En wat je nu ziet, is dat er dus alle gewassen rondom granen... rondom bloembollen, die zijn nadrukkelijk, notabene... zitten al 4-5 maanden als het ware in de grond... om uiteindelijk, zoals de granen zijn, gezonde voeding op te leveren... En gezonde voeding is nu nadeliger ten opzichte van het voldoen aan de Brusselse regeltjes. Ja, oké, gezonde voeding, waterkwaliteit, daar gaat het Brussel met name ook om. Maar eerst eens even de datum, hè, want het kabinet heeft vergaderd en met Adema en allemaal hebben ze het besproken. En nu hebben ze gezegd, oké, Brussel, per 1 maart gaan we de boel inperken. Wat vindt u daarvan? Gaat dat lukken? Nou ja, feit is dat, laten we zeggen, elke verzachting goed is, maar deze verzachting... Ja, wij gaan toch als LTO Nederland bekijken of we niet Brussel juridisch aansprakelijk kunnen stellen. Want ja, de gewassen voor al bloembollen, maar zeker ook voor de wintergranen, ja, die zitten al in de grond. Ja. En je gaat nu toch niet gewassen uit die grond halen om ze vervolgens te voldoen aan Brusselse regelgeving. Maar u gaat ze in ieder geval niet meer bemesten, want dat mag niet meer. U hoeft misschien het uit de grond te halen, maar u kunt ze niet meer bemesten. Is dat in feite hetzelfde, zegt u? Ja, maar dan kan een gewas natuurlijk niet groeien. Ja. Zo is dat natuurlijk wel. Ja. En dan kunnen we dadelijk met z'n allen die granen niet eten. Ja. Dus mijn lijn is, wij gaan absoluut... We vinden dat Adema, ook met de Tweede Kamer die hier een motie over had aangenomen... absoluut alles uit de kast heeft gehaald om Europa ervan te overtuigen. Daar hadden we de goede signalen op. En nu zet Europa toch... Ja, maar u hebt misschien te veel met uw eigen oren geluisterd. En misschien heeft meneer Adema dat ook gedaan. Ik bedoel, er is u natuurlijk heel veel aan gelegen. Adema wilde u natuurlijk ook wel enigszins tegemoetkomen. Dus ja, heeft men te positief dan geluisterd in Brussel? Heeft Brussel niet goed gecommuniceerd? Wie is er misgegaan? Wij vinden dat we... ze wisten dat voor onze boeren de gewassen en de zaden daar dus de grond voor in gaan... In augustus, september, oktober, dat wisten ze. Nochtans houden ze vast aan hun limieten, aan hun Brusselregels... ten nadele van uiteindelijk wat gezonde voeding moet opleveren. Wat doet dit met de boeren, meneer Van der Tak? Ja, wij zijn, die hebben natuurlijk een enorme financiële... laten we zeggen, een enorme financiële aderlating. Dus wij hebben wel tegen Adema gezegd... kom nou, kijk nog of het mogelijk is om onze boeren die omzet en financieel verlies lijden... om die in ieder geval tegemoet te komen met een compensatie. Oké. Het gaat over het sneller stoppen met de derogatie. Problemen die dat oplevert, die komen ja, nog eens bovenop de stikstofcrisis. Uiteindelijk speelt er maar één ding, de milieuschade die landbouw veroorzaakt. Dat zegt in ieder geval Laura Bromet, Kamerlid voor GroenLinks. Iedereen weet dat we een stikstofprobleem hebben in Nederland. Dat de natuur niet goed genoeg beschermd wordt. En tegelijkertijd hebben we ook afspraken gemaakt over de waterkwaliteit in Nederland. Die moet in 2027 goed zijn. Terwijl de water in Nederland in 0% van de gevallen nu nog goed is. En de gezamenlijke achtergrond van die milieuproblemen is eigenlijk het mestoverschot dat we in Nederland hebben vanwege de intensieve veehouderij. En Brussel vindt dat het allemaal veel te traag gaat, het aanpakken daarvan. En grijpt in nu met deze uitzonderingsmaatregel om die te schrappen. Nou, Laura Bromet, was dat, Lammert, die derogatie? Hè? Dat wij dus meer mest op het land mogen brengen dan andere EU-landen. Waarom hebben we of hadden we die uitzonderingspositie? Ja, onder voorwaarden mochten Nederlandse boeren dus meer stikstof uit dierlijke mest gebruiken dan de Europese nitraatrichtlijn voorschrijft. Daar heeft Nederland dus een ontheffing voor. En dat heeft onder meer te maken met het langere groeiseizoen in Nederland. Bepaalde gewassen nemen daardoor meer stikstof op. Deze extra meststoffen belasten dus het milieu niet. En Nederland is niet het enige land dat op dit moment het recht op derogatie heeft. Ook Ierland, Italië, Denemarken, Vlaanderen, Noord-Ierland. En Engeland, Schotland en Wales mogen het ook. Ja, dat gaat dus sowieso veranderen. Dat was al bekend. Per 1 januari 2026 worden er geen uitzonderingen meer gemaakt in Europa. En dat afbouwen, dat moet dus vrijwel onmiddellijk beginnen. Nog één keer minister Adema erover. De Europese Commissie heeft gezegd, we gaan wat jullie willen in Nederland gaan we niet doen. De derogatiebeschikking zou moeten worden geïmplementeerd. Wij hebben een inschatting gemaakt. Die inschatting blijkt achteraf niet goed te zijn geweest. Wij wilden met de implementatie aansluiten bij de agrarische bedrijfspraktijk, zoals u weet. Dat gaat nu niet. En dus wordt de implementatie per 1 maart 2023 gedaan. Rick Hoksberg is derogatie-expert van Countess. Accountantsbedrijf dat ook melkveehouders adviseert over regelgeving. Meneer Hoksberg, die derogatie is dus verkeerd geïnterpreteerd, hè, door de minister, zegt hij zelf ook. Hij heeft het over een beschikking van de Europese Commissie. Ja, wat is uw inschatting? Waar is het misgegaan? Goedemiddag. Waar is het misgegaan? Uiteindelijk is in de beschikking, zoals die in eind september 2022 afgegeven is vanuit de Europese Commissie, daar staat vermeld dat vanaf 1 januari 2023 er rekening gehouden moet worden met bufferstroken. En daar is in latere overleggen, ook met Europa, is daar dus ruis ontstaan. En is het overgangsjaar 2023 als het ware in Nederland opgevat. Waarbij Europa nu toch echt terugwijst naar de beschikking aan zich. Mm-hmm. Ja, gaat een hoop geld kosten? Zeker. Hoeveel? Ja, en los van dat het veel geld kost, levert het ook heel veel onzekerheid in de sector. Het is weer de zoveelste wijziging op het laatste moment. Ja. Maar u gaf net al aan, de derogatie die zou sowieso afgebouwd worden. Mm-hmm. In 2026 zijn we hem sowieso kwijt. Maar als de derogatie versneld afgebouwd gaat worden, dan kost dat ook heel veel. Maar als we nu die bufferstroken in gaan passen, ja, effectief voor de beeldvorming hebben we het over een dik 50.000 hectare die maar zo buiten werking gesteld wordt, die we eigenlijk effectief niet meer kunnen gebruiken om te bemesten en voedsel te telen. Mm-hmm. Ja. Maar waarom dan toch altijd, hè, want dat woord is ook al gevallen, de geitenpaadjes, altijd het interpreteren naar jezelf toe, als het ware, als we toch weten in 2026 moet het afgelopen zijn. Waarom het dan op het laatste moment, hè, daarop aan laten komen en dan nu toch overvallen worden van, oh, het moet toch eerder. Hoe kijkt u daarnaar, meneer Hoksbergen? Ja, dat is natuurlijk, uiteindelijk is regelgeving moet ook ingepast worden in wetgeving. En daar hebben we in Nederland een democratisch proces voor. En dat vergt tijd. En dan kunnen we niet in één keer zeggen, jongens, we hanteren nu een wet en die geldt over 2 maanden. Ja, die moet wel via het officiële proces moet die opgestart en ingediend worden en via de Kamers. En dat kost tijd. Vanaf die kant, tegelijk hebben ook boeren ook tijd nodig. Wat Van der Tak net al aangaf. Mm-hmm. Oktober afgelopen jaar zijn de wintergranen gezaaid. Ja, dat is toen al gebeurd, maar het bouwplan maakte de gemiddelde akkerbouwer nog weer een aantal maanden daarvoor. Vorig jaar, juli, augustus, is het bouwplan klaargemaakt. Ja, maar al die tijd daarop. Weet je dat je in de derogatie zit, dat je een uitzonderingspositie hebt en dat dat mogelijk eindig is. Meneer Van der Tak, u bent er nog. Sjaak van der Tak van de LTO. Ja hoor, ik ben er nog. Ja, het is zeker. Ik hoor het met namelijk net. Ja. Maar ik wou nog even met u luisteren naar de premier, want daar komt net een reactie van binnen over het derogatiedebakel. Dit is Rutte's boodschap voor de boeren. Ja, daar zeg ik tegen dat ik dat ontzettend vervelend vind. Dat vindt Piet Adema natuurlijk ook. Dat je probeert altijd een precieze hele rechte weg te bewandelen en volstrekt voorspelbaar te zijn van A tot Z. Maar het is uitermate technisch ingewikkeld en soms ook politiek ingewikkeld, diplomatiek ingewikkeld. Dat is niet helemaal te garanderen dat het niet altijd lukt. Dus dan moet je ook, vind ik, zo snel mogelijk duidelijkheid geven. Hij vindt het heel vervelend, meneer Van der Tak. Wat is uw reactie daarop? Ja, dat ben ik met de premier eens. En als de premier toch nog eens naar Brussel afreist, dit soort debakels moeten we gewoon onze boeren niet hebben. Want die is precies zo als de accountant zegt. Het bouwplan dat loopt al in het voorjaar. De gewassen gaan de grond in augustus, september, begin oktober. En ja, dan kan je boeren in dat verband niet verwijten. Waar wij in ieder geval altijd hebben rekening houden gehad hebben met een overgangsjaar. Mm-hmm. En het is aan de andere kant, laten we ook eens redelijk zijn. Goede gewassen, gewinte granen, dat levert gezond voedsel. En waarom nu al te voldoen aan de Brusselse regeltjes, terwijl je gezonde voeding maakt? Ja, meneer Hoksbergen, meneer Van der Tak zei eerder van we gaan kijken of we een verhaal kunnen halen in Brussel. We willen in ieder geval compensatie voor, hè, zoals dat nu gaat, per 1 maart. Wat is de kans die de boeren daarop maken? Ja, ik ga niet over het budget vanuit Europa en hoe hun dat beoordelen. Maar als ik het alleen vanuit de mestplaatsingsruimte, want dat is eigenlijk een beetje de aanleiding, maar vanuit de mestplaatsingsruimte, daar zie je gewoon dat eigenlijk de melkveehouderij eigenlijk al pak een beet 30, 40.000 hectare aan mestplaatsingsruimte bij de melkveehouderij vervalt. Als ik daar de kosten voor mest afzet, tegenop zet, ja, dan praten we zo van een kostenpost van 30 miljoen. Dat is echt wel serieus geld. Mm-hmm. En dan heb ik het nog niet over de teelten vanuit de akkerbouw die ook hun waarde verliezen. Ja, per de kostenpost daarvan komt er nog overheen. Ja, zoals meneer Van der Tak al aangeeft. Meneer Van der Tak, Piet Adema, is zijn positie wat u betreft in gevaar? Nee, winnen wij volstrekt niet. Wij hebben gezien dat minister Adema er alles uit de kast heeft gehaald, ook in overleg met ons, tot in diepe kerstweken toe, om toch bij, laten we zeggen, dit vraagstuk wel in de goede banen te leiden. Bovendien, de Tweede Kamer heeft hem nog met een motie gestimuleerd in die weken. Dus nee, daar kan op dit moment geen sprake van zijn. Nou, ik dank u wel voor uw toelichting. Allebei Sjaak van der Tak van LTL en derogatie-expert Rix Hoksbergen. Goedemiddag. Journalist Sander de Kramer die ging naar Oekraïne. Hij bracht daar 10.000 kachels en hij kwam terug met allemaal bijzondere, hartverscheurende verhalen. Die horen we zo meteen nu van Helene Geest. Verkeersinformatie. Ja, er is verkeersinformatie, maar het is niet bijzonder druk, hoor. Maar in het zuidoosten van het land is het natuurlijk wel nog glad door sneeuwresten en in Limburg zelfs door sneeuwbuien nog. Verder is er niet zoveel aan de hand op de weg, behalve op de A1 bij Barneveld richting Apeldoorn. Daar staat een auto met pech en is de vertraging een half uur. Eén vandaag. En Lammert, jij hebt het over de ombudsman van de NPO? Ja, want is Israël een apartheidsregime of niet? Het lijkt erop dat de ombudsman van de NPO daarover nu duidelijkheid moet verschaffen. Zij stelt namelijk een onderzoek in naar deze vraag. Naar deze vraag van Natasja Gibbs in Op 1 aan Gert-Jan Segers 2 weken geleden. Als je nu toch al bezig bent, hè, met zo'n brief in de Volkskrant, om dus eigenlijk een einde te maken aan dit soort regimes, laten we dan even naar Palestina kijken. Het apartheidsregime van Israël. Komt er ook een open brief? Israël is geen apartheidsregime. Israël is een jegens de Palestijnen. Is een multiculturele, multireligieuze samenleving waarin Arabieren, Joden, Christenen, Druzen samenleven. En wat een voorbeeld is voor het Midden-Oosten. Er is een probleem op de Westbank. En dat is een territoriaal probleem. Maar dat is van een andere orde dan de samenleving die Israël vormt, en dat is geen apartheidsregime. Ja, Segers die probeert het recht te zetten. Ze noemt hier Israël inderdaad een apartheidsregime, maar ze gaat vlak daarna nog een stap verder door Israël te vergelijken met Iran. Dus over Israël kunnen we het hebben. Prima, tot je dienst. Nu Iran. Dat is echt de grootste schending. Daar komen ook tieners en twintigers onder Palestijn onder. Israël houdt geen tieners en twintigers op. Ja, haar vraagstelling leverde 800 klachten op bij de ombudsman van de NPO. Die werden vooral ingediend door mensen die stellen dat er met twee maten wordt gemeten. Want Ongehoord Nederland kreeg een boete omdat die zich niet aan de journalistieke code houdt en ongefundeerde informatie verspreidt. Is dit dan niet hetzelfde, zeggen die mensen? Nou, BNNVARA heeft al laten weten dat er niks mis mee is om Israël een apartheidsregime te noemen, omdat rapporten van de VN en Human Rights Watch dit beeld ondersteunen. En bovendien kreeg Segers volgens de omroep genoeg ruimte om tegen de uitspraak in te gaan. Of de ombudsman zich daar ook in kan vinden, dat horen we zodra het vandaag aangekondigde onderzoek is afgerond. Okay. Kachels voor Oekraïne. Overal in Nederland is er geld voor ingezameld. Ze werden gemaakt door gevangenen in Nederland. En zelfs uit Spanje werden ze gehaald. Journalist Sander de Kramer uit Rotterdam werd geraakt door het nieuws over al die Oekraïners in de kou. Het lukte hem zelf om 10.000 kachels naar Oekraïne te brengen. Verslaggever Joris Kreugel die keek mee naar foto's en filmpjes op zijn telefoon. Hier in het centrum van Gerson een grote raketinslag geweest, waarbij 18 mensen zijn omgekomen en heel veel gewonden zijn gevallen. We zagen alleen maar ambulances rijden en je ruikt gewoon nog de kruiddampen. Maar dit is eigenlijk de gevaarlijkste plek. Je hoort ook de bommen slaan, je hoorde hem. Omdat Russen hier precies achter zitten en de hele tijd bommen gooien en raketten hier naartoe gaan. Oorlogsmisdaad. Gebeurt hier? Ja, hier komen opeens allemaal granaten, raketten, ik weet niet eens wat het allemaal is, mortieren. Die komen onze kant op terwijl we staan te praten met de mensen. En dan moeten we ook echt schuilen, dan moeten we echt de kuilenlatten nemen. Er staan allemaal mensen in een rij. Je hebt een kogelvrije vest aan met de press erop en een helm op. Mocht alleen maar als ik een kogelvrij vest aan had en een helm. Maar het was best wel raar om zelf wel enigszins beschermd te zijn. Terwijl de mensen daar natuurlijk 24 uur per dag onbeschermd in die angst leven. Heb je niet soms momenten gehad dat je dacht, ik ben weer liever in Rotterdam? Je denkt natuurlijk altijd wel van dat je in een vredessituatie wil zitten. En als je daar bent, dan... Je weet gewoon eigenlijk niet op het moment dat je daar staat... of je de avond haalt. Je weet gewoon niet wat er allemaal gebeurt. Zoveel raketten worden erop afgeschoten... en dan worden de meeste nog uit de lucht gehaald. Echt krankzinnig. Als je daar staat en je voelt die angst van die mensen... Je weet, toen er vielen graden, ik spreekte zo dat stoel zwitterhoor. Hiding. De hele dag zitten zij in de kou, want er is geen elektriciteit. En ze zitten in isolement. Ze kunnen geen kant op. Ze zitten eigenlijk als ratten in de val. Nou, en ze hebben het ijskoud. Nou, wat is mooier dan om een kachel te brengen? Maar eigenlijk is het te bizar voor woorden dat die mensen hier überhaupt in die angst en in die kou moeten leven. Kom op, we gaan er naartoe. Hiding behind the light pole. And something hit in the light pole. Je staat hier tussen de flatgebouwen met allemaal bewoners te praten. Ja, op dat moment wordt het vuur geopend. En je hoort echt de raketten en de mortieren op je afkomen. De mensen, je ziet ook de paniek in de ogen. Van nu moeten we wegwezen. En dan lopen we ook allemaal de andere kant op. Want ja, dan probeer je dekking te zoeken, in dit geval onder een gebouw. Het meest krankzinnige wat ik heb gezien is dat iemand zijn hondje staat uit te laten. In oorlogsgebied tussen de kruiddampen. Je ruikt de oorlog. Je ziet de oorlog, je hoort de oorlog en je voelt de oorlog. Maar ja, die hond moet ook uit. Ik scroll nu door mijn telefoon heen. En dan kom ik duizenden foto's tegen van allemaal mensen die een kacheltje hebben gekregen. En het zijn soms hele ontroerende foto's. Ik kom hier bijvoorbeeld in Butsja. De totaal platgeschoten stad Butsja kom ik aan. In een flat. Nou, er zitten echt overal kogelgaten in. Dat is een gebombardeerde flat. En dan kom ik bij een hele jonge weduwe, 35 jaar, Julia heet ze... En die staat daar met haar dochtertje Masha. Een vader is overleden bij het bombardement. En dan kon ik een kacheltje brengen. En die stonden letterlijk in een kapotgeschoten huis. En het meisje sliep tegen een raam aan waar geen enkel raam meer in zat. Alle ruiten waren eruit geblazen tijdens de bombardementen. En dan kom ik een kacheltje brengen. Nou, het kan daar -20 zijn. En ik sta dan best nederig, sta ik daar dan. Want ik kom slechts een kacheltje brengen in zoveel ellende. En toen begon ze te huilen... En toen zei ze, maar je komt meer dan alleen een kacheltje brengen, Sander. Je komt laten zien dat we niet vergeten worden. Dat er aan ons wordt gedacht. En dat is waarschijnlijk nog veel belangrijker. Ja, en daar zit natuurlijk alles in. Weet je? Toen dacht ik echt bij mezelf van ja... Hier halen mensen heel veel hoop uit. Uit die kachel die ze krijgen. Ondertussen scroll je door je telefoon heen. Ik ben hierop gekomen en echt alles is kapot. Alles is kapot gebombardeerd. Door die raket. Dan moet je er naartoe. Dat lijkt me ook best wel een ding om de kachels te brengen in de Oekraïne, in oorlogsgebied. Ik ben als journalist wel en als hulpverlener wel in heel veel oorlogsgebieden geweest al. Ik weet wel wat me te wachten staat. Maar ik vind wel, als je zo'n actie begint, ja, dan moet je zelf met je voeten in de klei gaan staan. Dus dat was totaal geen issue. Mevrouw vond het wel even moeilijk. Ze zei van, ja, je gaat naar Oekraïne, je gaat echt het oorlogsgebied. En sterker nog, gingen naar Gerson. We zijn tot aan de frontlinie geweest. Ja, dat is wel even achter je oor krabben. Dus nou, ze zei de legendarische woorden. Ik ben het er niet mee eens, maar ik sta wel achter je. Nou, daar zit wel veel in. Maar ik zat er elke keer maar een week. En die mensen zitten 24 uur per dag in de angst. Nou, dat is geen leven. Dat is echt de hel. Sander de Kramer bracht meer dan kachels naar Oekraïne. U hoorde een verslag van Joris Kreugel. De arrestatie van de meest gezochte maffiabaas Matteo Messina Denaro maakt veel los op Sicilië. Verslaggever Evelien Redmeijer spreken we zo. Zij bezocht zijn geboortedorp en trof daar heel veel blije Italianen. Maar het blijft toch apart dat hij zo lang gewoon kon leven daar. Zometeen in één vandaag. Eerst het nieuws. NPO Radio 1. Bij de politie zijn 5 nieuwe meldingen binnengekomen in een afpersingszaak. Gisteren werd bekend dat een man van 24 wordt verdacht van het afpersen van meer dan 100 meisjes. Het OM sprak van een van de grootste onderzoeken in Nederland ooit. Minister Kuipers is blij dat het failliete medicijn, dat de failliete medicijnfabriek Minister Kuipers is blij dat de failliete medicijnfabriek InnoGenerics uit Leiden toch een doorstart maakt. De leverancier van grondstoffen voor medicijnen uit Ter Apel neemt het bedrijf in afgeslankte vorm over. InnoGenerics maakt de zogenoemde generieke medicijnen waar geen patent meer op zit, tegen onder meer hart- en vaatziekten, diabetes en depressie. Ook vandaag wordt er weer gestaakt in het streekvervoer voor de tweede dag op rij. Chauffeurs willen onder meer een hoger salaris. Volgende week maakt vakbond FNV bekend of er meer acties gaan komen. Vanwege het winterweer van vandaag zijn twee wedstrijden in de eerste divisie afgelast. Willem II, FC Eindhoven en MVV Heracles Almelo gaan niet door. In de eredivisie voor vrouwen gaat een streep door Fortuna Sittard tegen PEC Zwolle. In Limburg, waar dus MVV Maastricht en Sittard liggen, geldt nog tot 6 uur code oranje. Oké, meteen door over die code oranje met Gerrit Hiemstra. Ja, in het zuiden daar valt ook nog steeds natte sneeuw. En in het Limburgse Heuvelland blijft dat ook nog liggen. Maar het is wel heel snel aan het afnemen. Die sneeuw die trekt weg naar België. En dan wordt het overal droog. Daarmee zijn we nog niet af van de winterse perikelen. Want er kan vanavond al op veel plaatsen gladheid ontstaan. En dat is ook vannacht het geval. Want eigenlijk overal gaat de temperatuur dalen tot onder het vriespunt. Het wordt rond het vriespunt op de Wadden tot -5 plaatselijk in het zuiden van het land. Het kan ook mistig worden, zo hier en daar. Dus dat is vooral vannacht en morgenochtend ook oppassen geblazen. Morgen dan hebben we in het noorden en oosten bewolkt en wat mistig weer. In het westen en zuidwesten, daar is de kans op zon het grootst. Vooral in de ochtend kan er nog vrij lang sprake zijn van gladheid op binnenwegen. En de temperatuur die komt uit op zo'n 0 tot plus 3. De wind is niet al te sterk uit het noordoosten, matig aan zee, windkracht 3. En in het binnenland is er maar weinig wind. Zondag is dan ook een droge dag met wolkenvelden. Het is dan vrij koud, een graad of 3. En na het weekend blijft het droog. Ook nog steeds aan de koude kant. Vrij veel bewolking, 's nachts een paar graden vorst en overdag een graad of 3. Vanaf woensdag mogelijk weer wat regen en dan ook wat minder koud. Gerrit, dankjewel. Intussen, Helene, geeft nog steeds relatief rustig op de weg. Ja, het valt mee inderdaad. In het zuidoosten heeft het verkeer natuurlijk wel last van sneeuwresten en daar rijdt het wel op veel plaatsen langzaam. Maar verder is er niet zo heel erg veel gebeurd, gelukkig. Op de A1 wel een ongeluk van Amsterdam naar Apeldoorn bij Barneveld. Daar zijn ze nu aan het bergen. De rechte rijstrook is dicht. Vanaf Amersfoort levert dat 25 minuten oponthoud op. Het rijdt langzaam door sneeuwresten inderdaad op de A58 van Eindhoven naar Breda tussen Best en Tilburg-Reeshof. Het oponthoud is daar ruim een half uur. En op de A59 ook langzaamaan van Den Bosch naar knooppunt Zonzeel tussen Den Bosch en Waalwijk kost je ongeveer 20 minuten. Suzanne Bosman. Eén Vandaag. De onthullingen van Tim Hofman over seksueel grensoverschrijdend gedrag rondom The Voice of Holland, die hakte er een jaar geleden flink in. Een jaar later maken we de balans op met de nieuwe regeringscommissaris Mariette Hamer. Maar eerst, feest is het nog steeds in het Siciliaanse Castelvetrano, waar de meest gezochte maffiabaas Matteo Messina Denaro woonde, die deze week in Palermo werd opgepakt. Vrijwel dagelijks zijn er demonstraties, vooral van jongeren, die zeggen zich bevrijd te voelen. Questo boss, insomma, per noi è sempre stato un qualcosa che avevamo addosso, ecco, è una giornata di liberazione. 30 jaar hield Messina Denaro zich schuil in dat dorp. Verslaggever Evelien Redmeijer was er deze week. Dag Evelien. Hallo, goedemiddag. Ja, we hoorden een van de jonge vrouwen die demonstreerde, die feest vierde. Leg eens uit waarvan zij zich dan bevrijd voelen. Ja, eigenlijk decennia lang, en ook er waren veel jongeren op dat plein, dus sinds iedereen zich kan herinneren daar, zei je Castelvetrano, dan dacht je direct aan Messina Denaro, een van de meest gezochte maffiabaas in Italië. En ook omdat hij dus onvindbaar was, was ook wel het gevoel van, ja, het kwaad is hier nog niet met de wortels uitgehaald. Hè. Kinderen groeiden op met de waarschuwing van hun ouders, je moet zijn naam niet noemen, je moet ook niet het woord maffia gebruiken, hou je gewoon stil, bemoei je er niet mee. En ja, dat imago, dat hebben mensen toch wel echt heel lang gevoeld. En het idee dat hij nu achter tralies is, voelde echt voor heel veel mensen daar als een bevrijding. Ja, want hij was bloedje links, zeg maar, een beruchte maffiabaas. Zijn handtekening staat onder allerlei bloedige aanslagen. Bekend waren die op de rechters Falcone en Borsellino begin jaren 90. Maar je zegt hij was onvindbaar. Toch wist iedereen, hier ergens moet hij wonen, leven. Je bent er dus geweest. Heb je nou een beeld kunnen vormen van hoe zijn leven daar er dan uitzag? Nou, er komen eigenlijk steeds meer details naar buiten. Uiteindelijk weten ze dat hij in ieder geval het afgelopen anderhalf jaar in een gehucht woonde dat aan dat dorp Castelvetrano vastzit. In een vrij anoniem appartementencomplex. Een appartementje van 60 vierkante meter. Maar voor maffiabazen daar is van bekend dat het belangrijk is dat om invloed te houden dat ze daar op dat territorium blijven waar ze de dienst uitmaken. En ze hebben inmiddels al 3 schuilplaatsen gevonden, allemaal daar in de buurt. En het is toch wel opvallend dat hij helemaal niet echt in een bunker heeft geleefd, maar ja, gewoon buren gedacht zei, wel eens naar een pizza ging eten, wel eens in de bar werd gezien. Allemaal onder een andere naam. Er zijn allemaal restaurantboontjes gevonden, ook Viagra-pillen, condooms, luxe kleren, parfums. Ja, dus hij was wel outgoing, zeggen dat hij ontzettend... zeg je dan. Hè? Ja. Ja. Hij zat niet stil. Nou ja, het was niet echt een gevangenenleven dat deze man leidde. Ik sprak met een neef van hem. Oh, sorry, ja, Lammert. Ja, hoe kan dat nou? Die mensen moeten het daar toch herkennen? Hoe kan dat nou dat hij daar 30 jaar lang heeft rondgelopen in het dorp waar hij vandaan komt? Ja, dat is dus toch ook wel weer die andere kant van Sicilië. Dat vooral de oudere generatie, daar is toch wel moeilijk van voor te stellen dat die niet wisten om wie het misschien zou kunnen gaan. En misschien niet de eerste keer, de tweede keer. Maar iemand zal hem toch weer herkend moeten hebben. Even nog los van het feit dat hij iemands naam heeft gekregen, iemand een paspoort had. Er is inmiddels een arts gearresteerd die met hem te maken had. Dus ja, die omerta, zoals we dat dan noemen, ja. Die geheimhouding. Praat er niet over, doe maar alsof je het niet ziet. Die is toch ook wel heel erg sterk nog op Sicilië. En gelukkig is daar ook een jongere generatie die zich daaraan ergert en daar mee wil afrekenen. Ook een neef van hem, nota bene, die al jaren afstand neemt van zijn mafioze familie. En die zei het volgende erover. La cosa mi spaventa è come è possibile che le persone che per un anno e mezzo lo hanno visto in giro, in circolazione, al supermercato, in pizzerie, nessuno si sia fatto una domanda. Non siano andati dai carabinieri o dalla polizia o dalle forze dell'ordine a denunciare questa cosa. Ja, nou eigenlijk deze neef, wat jij ook zegt, Lammert, van hoe kan het, hoe is het mogelijk? Ik kan me gewoon niet voorstellen dat niemand van die mensen daar zich een vraag heeft gesteld of een keer bij de politie is gaan informeren. Goh, kan het niet zo zijn dat de man, het is in dat dorp waar hij gezocht werd, waar hij vandaan kwam. Dus ja, er zijn ook heel veel vraagtekens rond deze 30 jaar dat deze man verdwenen leek te zijn, maar toch eigenlijk gewoon een vrij normaal leven had. En als jij dan daar rondloopt in dat dorp, in dat gehucht, hè, vanavond is er een reportage van in onze televisieuitzending, dan zie ik je ook staan voor dat appartement. Als je dan met mensen gaat praten, je had het net over die omerta, hè, die zwijgcultuur, en je zegt van, hey, joh, hoe is dat gegaan hier? Zijn ze dan in verlegenheid gebracht? Of zeggen ze liever niks? Of worden ze boos? Of wat gebeurt er dan? Nou, ze willen er eigenlijk niks over zeggen. Niemand herkende hem. En hooguit zijn er wat buren geweest die zeiden van, nou, hij zei altijd heel rustig goedemorgen. Maar het wordt daar ook steeds stiller op straat. Er zijn natuurlijk ook journalisten daar nu. Zijn er ontzettend veel carabinieri, politieagenten. De afgelopen dagen zijn er meerdere plekken huiszoekingen gedaan waar hij ook een tijdje zou hebben gezeten. En ja, er is wel een cultuuromslag gaande die nu pas vooral bij de jongere generaties langzaam op gang komt. Maar ook bij die viering op dat plein, waar je net een stukje van hoorde, waren vooral jongeren hier die zich uitspreken. En dan kom je ook in een situatie bij een café in Palermo, waar ik een maffia-expert aan het interviewen was. En constant kwamen er oudere obers langslopen en een beetje dichtbij staan en nog een keer vragen wat we dan kwamen doen en een beetje rondhangen. Vervolgens gingen ze de lichten op het terras aan en zetten en uitzetten en aanzetten en uitzetten. Ja, het is toch een soort van intimidatie is misschien een groot woord, maar in ieder geval wel traineren. Ze hebben me in ieder geval laten weten dat ze me liever zagen vertrekken als we het per se hierover wilden hebben. Ja, dus het komt niet aan onze maffia, zou je dan bij zeggen. Blijf maar komt niet aan onze Evelien. En dat zeggen wij dan natuurlijk. Maar wil dat zeggen, Evelien, dat de invloed van de maffia, van de Cosa Nostra, nog steeds groot is op Sicilië? Nou, kijk, die gewelddadige aanslagen op journalisten en rechters, zoals je die een paar decennia geleden zag, die zijn er nauwelijks nog. Het is juist nu meer verweven met de bovenwereld. En maffia-clans richten zich als corrupte en witwassende, ja, multinationals kun je ze bijna noemen, meer dan ooit op het verdienen van geld, ook buiten hun eigen territorium. En het is vooral het witwassen van dat geld. En daar kun je daar ondernemers bij betrekken. Maar als je echt kijkt op Sicilië, als het gaat om Cosa Nostra, zoals de Siciliaanse maffia daar heet, die grootschalige arrestaties zijn geweest. Jaren van aftappen. Dat hebben ze ook met deze maffiabaas gedaan. Eindeloos aftappen. De mensen in zijn omgeving. Ze hoorden iets over een gegeven moment over kanker die hij zou hebben. En dat hij wel op een gegeven moment echt een chemotherapie moest hebben. En ja, toen stonden ze hem op te wachten in het ziekenhuis. Het samenwerken met spijt op tante, dat heeft er wel echt voor gezorgd dat de macht van Cosa Nostra in ieder geval een stuk minder is geworden. Oké, Evelien. Zoals gezegd, vanavond in onze televisieuitzending, 17:15, NPO 1, jouw reportage over Sicilië en over het dorp waar deze maffiabaas vandaan komt. Feit. Feit of fictie? Dan wordt het over het Verenigd Koninkrijk en de economie. Ja, want we lezen heel veel sombere berichten over de economie daar. En in een opinieartikel doet de gerenommeerde journalist Nick Cohen een opvallende uitspraak. Hij zegt: het VK bevindt zich in de langste periode van stagnatie in 250 jaar. En dat ben jij gaan checken. Ja, want het is nogal wat. We gaan eerst even uitleggen over dat begrip stagnatie. Dat betekent dat de economie lange tijd niet echt groeit. Dat zegt Richard Paping, universitair hoofddocent economische en sociale geschiedenis aan de Universiteit Groningen. Na een paar jaar heb je altijd wel weer een goed jaar er even tussen om daarna weer een rijtje slechte jaar te krijgen. Dus misschien is het handiger om te kijken naar of een land een bepaalde top bereikt, dus een economisch peil krijgt, en dat er een lange periode is waarin hij eigenlijk steeds daaronder blijft. Ja, en daar heeft hij wel een punt, want voor 2008 was dus zo'n piek. En sindsdien is de economie in het VK niet meer substantieel gegroeid. En dan is de vraag, zijn er dan momenten geweest van lange economische stagnatie binnen de afgelopen 250 jaar? Ja, ik neem je even mee terug in de tijd, want er zijn eigenlijk twee belangrijke momenten. Moment 1, in de tijd van Napoleon. Jan Luiten van Sanden, hoogleraar economische geschiedenis aan de Universiteit Utrecht, legt uit hoe het er toen was. Napoleon probeerde Europa te domineren en dat leidde tot lange periodes van oorlogvoering. Daardoor was er weinig economische groei in de hele wereld, maar ook in Engeland. En dat heeft zo'n 20, 25 jaar geduurd. En het andere moment is tijdens de Tweede Wereldoorlog, vertelt Paping. Dat begon toen goed. Engeland heeft een betrekkelijk hoog niveau in 1943. Waarschijnlijk vooral dankzij de oorlogsindustrie. Dat niveau bereikten ze eigenlijk pas weer in 1954, 11 jaar later. 9 jaar na de Tweede Wereldoorlog. Ja, en die lange stagnatie nu, hè, dan denk je Brexit. Speelt dat daar een rol in? Nee, dat is niet alleen het geval. De stagnatie begon al veel eerder met de bankencrisis van 2008. En dat het zo lang duurt, is best wel bijzonder, aldus Jan Luiten van Sanden. Het een unieke periode is van stagnatie in de Britse economie. 13 jaar lang is er nu eigenlijk geen economische groei geweest. Komt natuurlijk ook een beetje door de coronacrisis, maar daar zitten we allemaal mee. Nou, voordat we maar naar de conclusie gaan, is het VK dan heel bijzonder? Is dat uniek? Of zijn er meer landen met zo'n lange stagnatie? Ja, nog één keer van Sanden daarover. Engeland dreigt wel in een vergelijkbaar patroon terecht te komen, denk ik, als bijvoorbeeld de Italianen, van lange termijn stagnatie. Er is sprake van een probleem van seculaire stagnatie in de rijke landen. En we hebben eigenlijk nog steeds niet door waardoor dat nou wordt veroorzaakt. En Engeland is daar een tamelijk extreem voorbeeld van. Maar ook Nederland wordt daardoor getroffen, zou je kunnen zeggen. Nou, slechte vooruitzichten dus voor Engeland en het Verenigd Koninkrijk. Maar wat is nou de langste periode voor hen van stagnatie? Ja, de malaise rondom de Tweede Wereldoorlog duurde lang, maar niet zo lang als de stagnatie nu duurt. Alleen ten tijde van Napoleon duurde de stagnatie toch echt langer dan nu. En ja, dat is ongeveer 200 jaar geleden en niet 250 jaar. Okay. Dus de uitspraak van Cohen is ja, fictie. Ja, okay, ja, goed. Oké, Lambert. Helene, hoe is het op de weg nu? Nou, van gladheid heeft het verkeer vooral nog last in Limburg en op de A58 tussen Breda en Eindhoven in beide richtingen. Verder de meeste vertraging op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn door een ongeluk bij Barneveld. Daar sta je 25 minuten in de file. De talentenjacht wordt per direct van zender gehaald. Domineren de misstanden bij The Voice nu al het nieuws? Corrupte bende, ik bedoel. Vanwege seksueel overschrijdend gedrag, The Voice. Beschuldigingen van seksueel wangedrag en machtsmisbruik. Het systeem boven rondom de beerput die The Voice of Holland heeft. Ja, hallo en welkom bij Boos. Je gaat kijken naar een uitzending over vermeend seksueel grensoverschrijdend gedrag en machtsmisbruik, gekoppeld aan talentenshow The Voice of Holland? Ja, goedemiddag. Een jaar geleden, toen barstte de bom rondom The Voice. Kandidaten deelden hun verhaal over seksueel wangedrag achter de schermen. De doos van Pandora ging, zeg maar, open. Een stroom aan meldingen over seksueel grensoverschrijdend gedrag volgde. Ja, dat gedrag, grensoverschrijdend gedrag, dat blijkt een veel voorkomend hardnekkig probleem. Het kabinet stelde daarom oud-SER-voorzitter Mariette Hamer als regeringscommissaris aan, met de opdracht te adviseren over maatregelen die het moeten tegengaan, die het moeten stoppen. Mevrouw Hamer, goedemiddag, van harte welkom. Goedemiddag. Sinds april bent u regeringscommissaris. Hebt u wel eens gedacht, waar in die kluwen moet ik beginnen te pulken? Ja, dat heb ik zeker aan het begin wel gedacht. Ik heb eigenlijk een soort dubbele opdracht. Ik moet adviseren over het beleid en de aanpak. En daarnaast moet ik ook boegbeeld zijn voor het maatschappelijk gesprek. Wat we nodig hebben om tot een cultuurverandering te komen. En eigenlijk is het, zeg maar, de verwachting die ik van tevoren had precies andersom geworden dan zoals de praktijk op mij overkomt. Ik dacht, hoe hou ik dat gesprek van? Nou, dat is heel erg meegevallen, tussen aanhalingstekens meegevallen. Want we zien eigenlijk nog elke dag een incident wat besproken wordt in het nieuws. Nou zijn het geen incidenten. We weten inmiddels, en dat wist ik eigenlijk ook al, dat het onderdeel is van structureel probleem. Maar dat blijft behoorlijk in het nieuws. Ja, dus uw opdracht is meer van hoe bundel ik dit allemaal en hoe geef ik richting aan het debat? Is het dat? Want ja, precies. De content komt vanzelf wel. Ja. Nee, mm-hmm. Zeker niet. Hoe zorg je dat de goede richting uitgaat? Mm-hmm. Maar dat is dus in zekere zin meegevallen dat het gaande nog is. Het tweede vind ik veel ingewikkelder. Want de aanpak is echt nog in de kinderschoenen. Dus er zijn ideeën over preventie, over hoe je het op school aanpakt. Er is slachtofferhulp, maar het is allemaal nog kleinschalig. En eigenlijk ook nog veel te weinig met elkaar in verband. Dus ik ben heel blij dat het kabinet vorige week zijn programma heeft gepresenteerd. Ook geen plan, maar een programma. Waaruit ook wel blijkt dat we daar echt nog een heel aantal jaren wel mee bezig zullen zijn. Maar waar in ieder geval nu, zeg maar, richting is over hoe we het moeten aanpakken. Want is het ook niet ingewikkeld dat al het grensoverschrijdend gedrag op één hoop wordt gegooid? U bent volgens mij van alleen van seksueel grensoverschrijdend gedrag, toch? Ja, precies. Ja. Dat is waar ik voor aangesteld ben. Ik heb wel gezegd, als ik nou dingen zie of hoor, waar, zeg maar, dezelfde mechanismes onderweg gaan als bij de thematiek waar ik me mee bezig hou, dan stel ik wel mijn kennis ter beschikking en de ervaring die wij inmiddels hebben opgedaan. En dat doe ik bijvoorbeeld bij het onderzoek wat er nu is naar De Wereld Draait Door. Ja. Er zijn zoveel vergelijkingen dat ik denk dat ik ze daarbij goed kan adviseren. Ja, want zijn het toch verschillende terreinen? Want het gaat allemaal over veiligheid. Of je je veilig voelt op de werkvloer of waar je je ook bevindt. Ook waar machtsstructuren zijn. Ja. Is het niet één thema? Nee, ik denk, natuurlijk ligt het allemaal in mekaars verlengde. Ik probeer voor mezelf eigenlijk steeds meer het volgende onderscheid te maken. Er is veel seksueel geweld ook achter de voordeur. Dat is toch weer anders, want dat gaat om je partner, je vader, je opa, nou, noem maar op. Dus dat is toch een specifieke vorm. Nou, dan heb je de zware vormen van seksueel geweld. Denk aanranding, verkrachting. Dus daar weten we gewoon zeker van dat het niet kan en dat je daar ook juridische stappen in kunt zetten. Dan heb je toch een groot grijs gebied van opmerkingen tot ongewenste aanrakingen. Waarvan we weten dat het eigenlijk niet klopt, maar die we al wel heel lang accepteren. En dan heb je nog niet seksueel grensoverschrijdend gedrag. Bevindt u zich, begrijp dat goed, in dat wat grijze gebied, waar het zo ingewikkeld is van wat kan nou nog net wel en wat kan nou net niet? Hè? Want als het gaat om cultuurverandering zijn er, ja, mensen moeten zich veilig voelen. Aan de andere kant heb je ook mensen die zeggen van ja, maar je moet toch wel eens een beetje kunnen plagen, je moet een beetje kunnen flirten, een grap kunnen maken. Hoe ervaart u dat? Want daar zit toch frictie tussen. Ja, nou, ik probeer overigens wel, zeg maar, die drie categorieën die dan gaan over seksueel grensoverschrijdend gedrag. Onze aanpak richt zich op alle drie. Achter de voordeur, op straat. Ik zeg altijd, het is overal. Achter de voordeur, op straat, in de sportvereniging, overal. Maar de meest moeilijke, om te duiden. Dus niet om aan te pakken, maar om te duiden. Dat is inderdaad dat gebied waar we eigenlijk op zoek zijn naar nieuwe waarden, nieuwe normen. Mm-hmm. Omdat we eigenlijk al heel lang weten dat dat veel te veel gebeurt. En we het heel lang toch een beetje weggeschoven hebben. Je moet niet zeuren. Is het nou zo erg? Hè? Dus, hoe doe je daar wat aan? Wat kunt u daaraan doen, aan dat gesprek? Nou, ja, dat gesprek proberen we dus op allerlei manieren te voeren met elkaar. Daarvoor zijn methodes inmiddels ontwikkeld. Daar zijn ook veel bedrijven en organisaties zelf mee aan de slag. Ik heb een groep studenten bijvoorbeeld om mij heen verzameld die dat op de universiteiten en de hogescholen en de mbo's gaan aanjagen. En daar zijn we op allerlei manieren bezig. Maar daar zit ook nog onderweg dat als dat gebeurt en je gaat de grens van een ander over, dan moet je ook bij iemand terecht kunnen. Nou, dan moet je bijvoorbeeld bij een vertrouwenspersoon terecht kunnen. Dat staat bijvoorbeeld in het nationale actieprogramma, hè? Want u zei al, het is geen plan, het is een programma, we gaan het echt doen. Ja. Lammert, wat staat in dat plan? Ja, veel ideeën inderdaad, waardoor het makkelijker zou moeten worden om mensen die over de schreef gaan te bestraffen. Verder wordt er gepleit voor een gedragscode en moeten organisaties, je hoorde het Mariette Hamer net al zeggen, verplicht een vertrouwenspersoon op de werkvloer hebben. Nou, daar heeft ons opiniepanel onderzoek naar gedaan. Charlotte Nijs is hier. Dag Charlotte, fijn dat je hier bent. Gedragscodes, vertrouwenspersoon. Wat heb je precies onderzocht? Nou, we hebben onderzoek gedaan onder 5700 werknemers en 500 ondernemers. En we hebben hun mening gevraagd naar deze twee plannen. En we zien een duidelijk verschil tussen werknemers en werkgevers. Werknemers vinden in grote getalen het goed als er verplicht een vertrouwenspersoon komt en verplicht een gedragscode. 70% van de werknemers staat achter het plan voor de verplichte vertrouwenspersoon. Hè, waar je dus terecht kan om te spreken over het ongewenste gedrag. En de meeste voorstanders vinden dit eigenlijk ook vanzelfsprekend. Mm-hmm. Ze hebben wel voorkeur voor een externe vertrouwenspersoon. Die is onafhankelijker dan een interne. Nou, voor de wettelijke gedragscode zijn ook veel mensen voor, 66% in ons onderzoek. En het gaat dan dus om een beschrijving van het gewenste gedrag binnen een bedrijf of organisatie. En die code die zorgt voor bewustwording en duidelijkheid, vinden de meeste werknemers. Okay, dus werknemers, over het algemeen positief daarover. Maar werkgevers, die heb je, dat zei je al, die heb je ook ondervraagd. Klopt. Ja, de ondernemers en personeel die dus meededen aan ons onderzoek, ruim 500, die zijn niet enthousiast over beide plannen. De helft vindt een verplicht vertrouwenspersoon een slecht idee. En ja, eigenlijk maar een kwart is voor dat idee. En hetzelfde geldt voor die verplichte gedragscode. Daar is bijna de helft tegen en 34% maar voor. Ze vinden dat het eigenlijk allemaal een veel groter probleem is in de samenleving en dat dat op hun wordt afgewenteld als bedrijven. Ze noemen het onnodige regelzucht en betutteling. Er zijn al genoeg regels, horen we veel. En hun grootste kritiekpunt is dat de verplichting voor alle bedrijven geldt. Dus het zijn dus maatregelen die voor kleine bedrijven heel duur zijn en heel ingewikkeld. Dus ook al zou je dan een intern of een extern iemand aannemen, dan is het nog steeds duur en veel werk. Maar als je intern in een klein bedrijf iemand aanspreekt, ja, dan zorgt dat misschien weer voor scheve verhoudingen als één iemand een vertrouwenspersoon is. Ja, dat is eigenlijk wat we veel terughoorden. En één treffende quote eigenlijk om dit samen te vatten is van iemand die schreef: voor grote bedrijven is het wel zinvol, maar met 5 werknemers is dit te duur en een onnodige papierwinkel. Ja, oké, Charlotte, dankjewel. Mevrouw Hamer, ja, we horen wat sceptisch bij werkgevers en vooral de zogenaamde kleine werkgevers. Wat zou u tegen hen zeggen om ze te overtuigen van het is wel zinvol? Ja, nou, ik denk, ik hoorde twee dingen zeggen. Het wordt afgewendeld nu op de werkgever, maar er zijn echt heel veel problemen op de werkvloer. En het is ook een verantwoordelijkheid, dat staat ook in de Arbo-wetgeving, voor werkgevers om hiervoor te zorgen. Dus niks afwenteling, dit is gewoon iets wat ze eigenlijk al hadden moeten realiseren. Als je 3 voor werknemers hebt, dan is dat toch heel duur? Daar wou ik naartoe komen bij mijn tweede punt. Kijk, kleinere werkgevers zijn, dat hebben we in corona geleerd. U weet, ik kom ook bij de Sociaal-Economische Raad vandaan. Als het echt nodig is, heel goed in staat elkaar te vinden. Dus ik zou me heel goed kunnen voorstellen dat brancheorganisaties of een aantal kleinere werkgevers samen kijken, hoe kunnen wij zo'n vertrouwenspersoon instellen? Want u hoort, het is juist heel erg belangrijk voor de werknemers dat zij zich veilig veilig voelen. Ja. En ja, dat geldt ook in kleine bedrijven. Ja. Het is een jaar geleden dat dit allemaal werd losgeschoffeld, zou je kunnen zeggen. Hè, door Tim Hofman met Boos, naar aanleiding van The Voice of Holland. U zegt, sindsdien is er een hoop naar buiten gekomen. We wisten al dat het er was, maar het wordt nu zichtbaarder. Als ik u nou vraag, om dat samen te vatten, hoeveel verder zijn we in een jaar tijd? Nou, ik denk dat we in de bewustwording een heel eind zijn. Dus het feit dat zoveel werknemers nu zeggen, nou, wij zouden het echt heel fijn vinden als die vertrouwenspersoon er is, dat betekent dat mensen durven toe te geven dat er iets aan de hand is. Maar er moet echt nog heel veel gebeuren om die aanpak op orde te krijgen. U zei het zelf al, er wordt ook nog vaak gezegd, ja, mag ik nog wel dit, mag ik nog wel dat? Ja, daar gaat het natuurlijk niet over. Iedereen mag een leuk compliment maken, maar het moet wel een goed compliment en een leuk compliment zijn. En het gaat heel vaak over veel meer dan een complimentje. Ja, ik dank u wel dat u met ons wilde praten. Mariette Hamer, regeringscommissaris grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld. Charlotte, fijn dat jij er was. Morgen ben je uitgebreid te zien, hè, in onze special daarover in Eén Vandaag op televisie. Lammert, we zijn bijna aan het einde van deze Eén Vandaag voor nu. Wat is er nog? Een politieke rel in de gemeente Maasdriel, want kan CDA-raadslid George Pardoel aanblijven of niet? Het raadslid verliet afgelopen weekend in behoorlijk beschonken toestand een terras in Den Bosch zonder te betalen en zonder de gestolen pony mee te nemen die hij en zijn vrienden hadden meegebracht. De CDA-fractievoorzitter van Maasdriel zegt dat het welzijn van de pony voorop staat. En die werd door het aangeschoten raadslid warm gehouden met dekentjes. Dus dat zit al wel goed, denk ik. Ik kan gewoon blijven. Goed, dat was het. Om 17:15 onze televisieuitzending op NPO 1. Online zijn we er op 1vandaag.nl. En hier op de radio zometeen. Dioke Teertstra met Nieuws & Co. Fijne middag. Avro Tros, de omroep voor ons. NPO Radio 1, Nieuwsweekend. Morgenochtend om 8:30. Kees Verhoeven vertrok uit de Tweede Kamer en schreef een boek over politieke onmacht in het digitale tijdperk. Dat is een van de meest concrete dingen die ik voorstel bij de oplossingen. Geen smartphones tijdens het debat. Nicole Montagne over haar boek Het Keizerpanorama. Tegelijkertijd was alles vreemd, alles was net anders. Een roman over de noodzaak van verbeelding om de wereld een beetje te begrijpen. Vaste prik. Vertrekken in de politiek is altijd lastig en voor iedereen een keer aan de beurt is. Er is er alleen één in Nederland voor wie deze regel niet geldt. Kees Boonman over de politieke week. Op NPO Radio 1. Max Nieuwsweekend. Morgenochtend om 8:30. Wie luistert, weet meer. Ster. Direct duurzamer rijden met uw huidige wagenpark? Kies Nestemai Renewable Diesel. Een HVO 100 brandstof voor alle dieselmotoren. Levert tot wel 90% minder uitstoot van broeikasgas. Maak vandaag nog duurzame impact. Verander van brandstof, niet van wagenpark. Tank Nestemai Renewable Diesel. In tijden van crisis biedt de kerk hulp aan iedereen die dat nodig heeft. Aan armen, vluchtelingen en eenzamen. Geef vandaag voor de kerk van morgen. Geef voor je eigen kerk. En doe mee met Actie Kerkbalans. Eigenlijk kunnen we nog alles makkelijk zelf. De boodschappen, het huishouden. Ja, we kunnen hier nog jaren blijven wonen. Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Daarom maken we de beste trapliften. Al meer dan 50 jaar. Kies ook voor een traplift op maat. Koninklijke Autolift. Kijk op autolift.nl. Geef vandaag voor de kerk van morgen. Doe mee met Actie Kerkbalans. Nu te zien in het Drents Museum. Sterven in schoonheid. De wereld van Pompeji en Herculaneum. Ontdek het rijke Romeinse leven van voor de vulkaanuitbarsting. Boek je tickets op drentsmuseum.nl. Beste 13 miljoen kiezers van Nederland. Maak jij je ook zorgen over de stijgende prijs van jouw eten? Stem op 15 maart voor eerlijk en betaalbaar eten uit Nederland. Ga naar de kieswijzer op geefboerentoekomst.nl. Klasseuitstraling van de dames hygiënebox Riamant. Schoonmaakbedrijf Raggers, zo duurzaam als een diamant. Ga naar de kieswijzer voor eten uit Nederland op geefboerentoekomst.nl. Zoek je een auto voor je gezin, de boodschappen of je werk? Er is altijd een Broekhuisauto die bij je past. Ruim 3.500 occasions direct uit voorraad leverbaar. Bekijk het aanbod op eenbroekhuisauto.nl. Broekhuis beweegt mensen. Ook meteen werk maken van je goede voornemens? Haal de lege batterijen uit je feestverlichting voor het naar zolder gaat. Lege batterijen? Leven ze in en geef ze een nieuw begin. Kijk op legebatterijen.nl voor alle inleverpunten bij jou in de buurt. Koop nu een Occasion en krijg €500 tanktegoed. Ga naar eenbroekhuisauto.nl. Lege batterijen? Leven ze in bij de supermarkt. Je start met ondernemen. Kies ervoor om je droom na te jagen. Je denkt in kansen, neemt je eigen beslissingen. En gaat er bij het ondernemen een keer wat mis? Dan ben je met Interpolis, zeker van je zaak, goed verzekerd. Bijvoorbeeld voor aansprakelijkheid. Interpolis. Glashelder. Opera en ballet bundelen de krachten in Verdi's meesterwerk Messa da Requiem. Vanaf 9 februari bij Nationale Opera en Ballet. Mis het niet. Kaarten via operaballet.nl. Net gestart met ondernemen? Sluit Interpolis zeker van je zaak af via Rabobank. Nu met een half jaar gratis aansprakelijkheidsverzekering. Interpolis. Glashelder. 5 uur. NPO Radio.